Αποστολή! Έλα! Αγόρι μου, όμορφο λεβέντη μου! Αχ, τι θες? Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω και κάνετε αυτή την όμορφη εκπομπή και μας φτιάχνετε τη μέρα και είσαστε και η φωνή μας. Αυτό το μουνόπανο λοβέρδος, τι πάει να κάνει, μπορείς να μου πεις? Τι να εξαργυρώσω ότι μπορεί τόσα χρόνια. Πάλευε από εδώ, πάλευε από εκεί. Είναι οι ηνωμένες αποτυχίες όλες μαζί. Δεν του βγήκε τίποτα, πήγε στην Δημοκρατία. Απόειδε, τι να κάνει. Κάπως πρέπει να υπάρχει. Το να υπηρετείς τη χώρα σου και τη σταθερότητα της χώρας σου για μένα είναι μια πρόκληση την οποία μέσα μου. Τελικανή μου εσύ! Να σε χτυπήσω στην πλατούλα να ρευτείς. Ένας λυτρωτής κι αυτός, σαν τον Άδωνη. Ναι. Έχουμε πήξει από λυτρωτές. Τώρα που βγήκε και για την Οβάρτης και είναι καθαρός με τη βούλα της δικαιοσύνης. Έλατε. Που υπουργός είναι ένας πρώην σύντροφός του, ο Φλωρίδης, αλλά τέλος πάντων. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Τώρα που είναι καθαρός, πήγε στη Νέα Δημοκρατία να είναι όλοι καθαροί μαζί. Τελικά τι είναι, Νέα Δημοκρατία ή Πασόκ, γιατί όλο το Πασόκ είναι στη Νέα Δημοκρατία. Έλα τώρα, μην δίνει σημασία σε αυτά. Να μην δίνουμε σημασία, έχει δίκιο. Τα αγαπάμε πολύ, να είσαι καλά και έτσι δυνατά όλοι. Ανέλπιστο! Εγώ είμαι. Τι κάνεις? Καλά. Πάλι Τετάρτες θα έχεις φέτος? Ναι, γιατί δεν σ' αρέσουνε? Να κανονίσουμε τα προγράμματά μας. Κανονίστε τα. Τετάρτες από Νοέμβρη στο Σταυρό του Νότου. Λοιπόν, για αυτούς τους πασόκους που απορούν για το Λοβέρδο και τον κάθε πασόκο κομματικό ή σοσιαλιστή, αφού στο μαγαζί του Κούλη πλέον έχει μαζευτεί όλο το πασόκο και οικονομάει. Θες Γέρα Πετρίτης, θες Πιερακάκης. Δεν είναι αυτό που νομίζετε. Βλέπουν. Πώς θα κάνουν χάρη τώρα με δουλεύεις κι εσύ? Πήραν τους έμπειρους, αυτοί που ξέρουν να μασουλάνε. Ναι, ρε, εννοείται, αυτοί είναι επαγγελματίες. Θα πάνε τώρα τους κιτζίδες, είδανε μόνοι τους τόσα χρόνια, δεν τα καταφέρουν. Το πασόκο έχει το know-how, πήρε τους πασόκους για μακροημέρευση σε τέτοιες συνθήκες και καταστάσεις και περιπτώσεις. Δημοκράτες κάνουν δουλίτσες με ψηλικά τώρα, με τριψήφια, τετραψήφια. Οι πασόκοι κάτω από εξαψήφιο δεν πέφτουνε. Ξέρουν τη μάσα τη σωστή τώρα. Δηλαδή, όχι μαλακίες. Τώρα, μόνο τα λες, αφού τα ξέρουν. Και μαζευτήκαν όλοι. Εκεί έχουν και το άλλο το γουρλωμάτικο που έχει ταΐσει εκεί πέρα ό,τι λαμόγια υπάρχει. Και μετά απορούν, ρε μαλακά, γιατί βγαίνει και ξαναβγαίνει. Και θέλουν να κάνει τώρα, σε λίγο θα πάει και ο Ανδρουλάκης. Γιατί είναι επιστήμονες στο συγκεκριμένο θέμα, γι' αυτό. Θα πάει και ο Ανδρουλάκης εκεί να γίνει. Καλά, δεν είναι και μακριά ο Ανδρουλάκης. Δεν είναι μια διαδρομή που δεν έχει ξανακάνει. Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου. Το τηλεφώνημά μου από το καλοκαίρι το έπαιξε. Αλλά ο φταράκου ο Παρπαθήμιο δεν το σχολίασε για τον Αλέξη που έρχεται. Έρχεται. Του είδε, όχι τον άλλο τον πλαμμένο. Έρχεται. Και θα τα ενώσει όλα. Ποιο είναι? Ποιο είναι? Τώρα ποιο είναι τώρα, σου λέει αυτό, ένα μηδέν. Τι θα πει, ποιο είναι? Έρχεται ο Αλέξη, σου λέω. Τι ώρα? Δεν ξέρω τι ώρα, κοντά είναι. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Άντε με το καλό, θα πάει και αυτό στη Νέα Δημοκρατία μαζί με το Λοβέρδο, ταιριαστό θα ήταν. Έπεσε φω στι διαφορέ μα από τη δεξιά. Τώρα πήρε το Λοβέρδο, σιγά να πούμε. Σιγά το Λοβέρδο. Το τέλος είναι αυτό. Ορισμένες προσπάθειες. Έρχεται ο Αλέξης, θα ενώσει όλη. Όχι και σιγά το Λοβέρδο, αλλάζει όλο το πολιτικό σκηνικό τώρα. Μεταγραφή τώρα οποίου, αεροδρομίου. Ο Αλέξης θα τα ενώσει όλα. Όλα. Όλα. Στον Κούλη και τη συμμορία του. Θα πέσει το Κούλη στο Αλέξη. Πιο όριμος από ποτέ, πιο συνειδητοποιημένος από ποτέ. Και θα ξαναρίσει την Ελλάδα. Θα το δει. Θα τη φτιάξει την Ελλάδα πλέον. Αχ, αυτό να δω. Το περιμένω πώς και πώς. Για να ξυπνήσει. Τέτοια κομμωδία, πώς να μην την περιμένεις. Έρχεται το τσίρκο στη γειτονιά μας πάλι. Μην μιλάς πάνω που σε παρακαλώ, που τα κάνετε αυτά. Ξυπνήσουν αυτή. Όσοι έχουν μείνει, να πάνε με τον Αλέξη να κυβερνήσουν τη χώρα. Τίμια, καθαρά και σωστά. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Χαίρετε. Χαίρετε. Με τη δεύτερη, απίστευτο. Μα δεν το πίστευα κι εγώ. Λέω θα είναι τέταρτη, πέμπτη, αλλά να. Ανέλπιστο. Ανέλπιστο. Πιάστε εικόνα. Το 27 με τις εκλογές στην Πάτρα θα έρθει ο Λοβέρδος. Θα τα ακούσουν οι γέροι, θα βγάλουν τις σημαίες του Πασόκ κατά τα ντουλάπια και θα πάνε στην πλατεία με τις σημαίες του Πασόκ. Το φέρνεις λίγο στο μυαλό σου. Αν το έχω βγάλει, δεν το έχω βγάλει. Έχω ξελιγωθεί από προχθές. Ήταν αυτό το κάτι που χρειαζόμασταν να πάρουμε λίγο τα πάνω μας. Μ' αρέσει, δε. Ωραίο. Για αρχή σεζόν ήταν ό,τι έπρεπε αυτό. Είμαι εδώ, στο Καλέντζι, δίπλα από τον Ανδριάντα, του Ανδρέα Παπανδρέου, για να στείλω ένα μήνυμα νίκης και αναγέννησης για το Πασόκ του 21ου αιώνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Αποστολή. Ναι, ναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια για την παράσταση μείωσαν τις μένους κήπους που μπήκαμε το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Ένα συγχαρητήρια σε όλους για την ομαδική δουλειά, καταπληκτική δουλειά. Είχε πει κάποια στιγμή ο Τίμιος ότι αλλιώς μπαίνεις και αλλιώς βγαίνεις από το θέατρο. Ισχύει. Ήταν υπέροχα. Και ελευθερία στην Παλαιστίνη. Αποστολή. Έλα. Καλησπέρα, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Ο μάγειρας είμαι. Είσαι καλά? Το είπαμε. Τι έφτιαξες σήμερα? Τι έφτιαξα? Δεν έφτιαξα τίποτα. Είμαι ακαμάτης, φίλε. Ανοικοκύρευτος. Α, έτσι είμαι και εγώ μάγειρας. Θα φτιάξω στη δουλειά, αδελφέ. Έχω να φτιάξω κάτι τάκους, τάκος, κάτι μεξικάνικα. Να παίζει το τρανζίστρο τα μεξικάνικα που λέγει το τραγούδι. Και εσύ περνάς τους δρόμους με το μπουφάν στους ώμους. Μεξικάνικα. Ναι, ναι. Τα κομπέλ και τα λοιπά, τέτοιο. Ω, ναι. Να φύγει αδιάβαστο για τουαλέτα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Εσύ τα φτιάχνει, δεν ξέρει, ξέρουμε εμεί. Εντάξει, οκ, okay, για άλλο λόγο σε πήρα. Τι λόγο? Για να συζητήσουμε για το Λοβέρδο. Α, ναι. Άρα δεν πήρε για σοβαρά, για μαλακίε πήρε. Εντάξει, δεν πειράζει. Περιλαμβάνεται για αυτό στη ζωή. Τι θέλει. Παίζουν να συζητήσουμε για το Λοβέρδο, βέβαια, ναι. Τι θε να πούμε για τι οροθετικέ, για την Οβάρτη, τι. Όλοι αυτοί είναι γυρολόγοι τη πολιτική. Όχι. Τι όχι. Να έχει αποδείξει για να πει κάτι. Να έχω αποδείξει, ωραία. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Όταν έχασε τις εκλογές ο Λοβέρδος και το κομμάτι. Γιατί έχει κερδίσει εκλογές ο Λοβέρδος, τι είναι ίσω όταν έχασε. Δεν έχει αφήσει ήττα που να μην την έχει καταπιεί. Αποτυχία για αποτυχία δεν έχει αφήσει και κάθε και λέει ήμουν υπουργός σε τέσσερις πρωθυπουργούς. Που όσα επιθυμεί ένας πολιτικός σχεδόν τα έχω επιτύχει. Έχω υπηρετήσει από πολύ ψηλές με δύναμη τέσσερις πρωθυπουργούς σε πολύ δύσκολες στιγμές της χώρας. Μετά τι έγινε. Μετά τι έγινε. Που το περιμαζέψαν εκεί πέρα σαν τις 100 ηνωμένες αποτυχίες. Σωστό και αυτό, αλλά όταν. Αλλά ήθελες να πεις κάτι άλλο. Ναι. Όταν έχασε τις εκλογές. Κομματικές της πρώτης στο Πασόκ, επιχείρησε να κάνει δικό του κόμμα. Μετά επανήλθε στο Πασόκ και τώρα πάει στο Μητσοτάκη που είναι στην αφάνεια. Γιατί. Ναι, πάλεψε να πάρει το Πασόκ σαν πρόεδρος να το κάνει μητσοτακικό, δεν του έκατσε. Σωστό και αυτό. Γιατί το ιδέες του Πασόκ δεν ξεπουλιούνται τώρα, σε παρακαλώ. Ναι, σοσιαλιστές για το. Και δεν αλλάζουν οι σοσιαλιστές, καλοί. Για το σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι, αδέλφια. Αυτό. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Και δεν του έκατσε να παλέψει για το σοσιαλισμό μέσα από το σοσιαλιστικό. Και θα παλέψει με σίγουρος για τον σοσιαλισμό ή τον σοσιαλισμό ή εθνικιοϊλισμό. Δεν ξέρω τα ψαγμένα αν τα πιάσει τα νόηματα, μην τα εξηγώ, είναι κρίμα. Και μέσα από την δημοκρατία λοιπόν όλο αυτό. Ναι, θέλω να πω ότι. Δεν το λες, ποιο λόγο μιλάω. Θα το πω λοιπόν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα κόμματα υπηρετούν τα ίδια συμφέροντα. Μόνο το χρώμα και το άρωμα του σαμπουάν αλλάζει, όπως τα σαμπουάν. Και τα κόμματα στην ουσία. Όλα αυτά τα δεξιόστροφα κόμματα. Αυτό τώρα δεν το είπε ο Θήμιος μέσα. Το είπε, ναι. Και το λες και εσύ σαν δικό σου. Όχι. Τι όχι, σαν πιανού το λες. Όταν κλέβουμε και στο διαδίκτυο γράφουμε από κάτω, Κοέλιο. Κάτι, πες, Καλαμούκης. Ωραία, τα δε έφη Θήμιος Καλαμούκης, το είπα. Α, τώρα το έπες, επειδή σε πρόγγιξα. Στο τέλος. Α, θα το έλεγες έτσι. Δεν ντρέπεσαι, Σούργελο, σαν χλαμάρα. Θέλω μια παραγγελιά. Λέγε. Θέλω λιγάκι Φλωρίδη. Αυτή η περίοδος λαμβάνει οριστικά τέλος για την Ελλάδα και στο χρονοπούλαγο, στο στούλαπο της ιστορίας πλέον και η πέμπτη φάλαγγα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Πάρε παπάρα που θα δουλέψει. Λίγο Χρυσοχοίδη. Ιδεολογικά δεν έχω μετατοπιστεί. Ιδεολογικά είμαι εδώ και 40 χρόνια. Είμαι από μικρό παιδί, είμαι σοσιαλδημοκράτης. Λίγο πιερακάκι. Εγώ θα σας πω ότι έχω διαβάσει Μάρξ, αν και υπουργός οικονομικών κεντροδεξιάς κυβέρνησης, και ο Μάρξ λέει μια πάρα πολύ ωραία φράση. Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους. Και τώρα το Λοβέρδο, που είναι στη Νέα Δημοκρατία πια, και να ξέρετε ότι θα σας νικήσουν και το ΚΚΕ δεν θα γίνει ποτέ κυβέρνηση. Α, ωραία, μια χαρά. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει. Η κυβέρνηση του καρτέλ. Τους υπηρετεί. Όχι απλώς, ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί. Αυτή την κερδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ήρθες να μαγαρίσεις τη φαμελιά μου. Φάουσα! Μες στο χώμα η γη μου, στα χαλάσματα ζω. Οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν στον ουρανό. Αδέρφια μου εκεί, οι λιγμοί και οι κραυγοί μου ρήγματα ανοίγουν πάνω στη γη. Επειδή όλοι κάνουμε λάθη, εκτός από τον Πάπα και τον Μητσοτάκη, διορθώνουμε την αφιέρωση της προηγούμενης βδομάδας. Βάζουμε σήμερα το τραγούδι των υπεραστικών, που από λάθος δεν μπήκε την προηγούμενη Παρασκευή. Και Παλαιστινιακό από υπεραστικούς, θα ξέρει. Στο χώμα η γη μου, αδέρφια μου εκεί, κι όλοι οι φίλοι παλιοί μου σκίες από αίμα στη χαραυγή. Για ένα παιδί να μεγαλώσει στην Ελβίδα, μόνο φρίκι βλέπει κάθε μέρα. Κάθε μέρα βλέπει φρίκι. Είναι εγκλωβισμένοι εδώ και 17 χρόνια από παντού. Δεν βγαίνει κανένας, δεν μπαίνει κανένας. Πώς με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πώς με ένα σώμα να αντισταθώ. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω κατά από ερπίστριες ό,τι αγαπώ. Πως με δυο χέρια να τους χτυπήσω, πως ένα σώμα να εκραγεί κατά από ερπίστριες όλη η ζωή μου η Παλαιστίνη αιμορραγή. Και επίσης έχεις ξεχάσει όταν έκανε περιοδείο ο Μητσοτάκης στην Βόρεια Ελλάδα τότε τον Ιούνιο, που ήταν αυτό φουλ το φουλ που πάζεται, ήταν και ένας που ήταν αμέ που μίλαγε έτσι. Α, ναι, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Πρέπει να παίξει αυτό με στην εκπομπή. Ναι, ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Πάλτο, πάλτο. Γεια σου αρχηγέ. Γεια σας παιδιά, έλα εδώ, εδώ. Έλα, πάμε όλο το φρού. Πάμε, πάμε. Δεν πάτε στο διάλογο. Λοιπόν, πες του Θήμιου γιατί τα έχει βάλει εκεί με τη Ρωμά που έγινε το θαύμα και περπάτησε. Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς. Η γυναίκα με το κεφάλι γεμάτο επιδέσμους που μόλις είδατε να μας τυπάμε το πλακάτ πριν από λίγα λεπτά ήταν ανάπηρη και ζητιάνευε στο πεζοδρόμιο. Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο, κυρία. Ρε κράβα στο τώρα. Όταν ο Ψάλτης στη δεκαετία του 80 είχε ολόκληρη βιοτεχνία τέτοια, δεν βγήκε να το καταγγείλει. Κατάλαβες. Ναι, τι βιοτεχνία έχει. Δεν είχε τη βιοτεχνία με τους τυφλούς και τους ζητιάνους. Δεν τη θυμάσαι ταινία. Όχι. Δεν τη θυμάσαι. Καλά, θα τη βρεις, γιατί άμα θες, βάζει μια παραγγελιά για πρώτη φορά την Παρασκευή με ένα τυφλό ή με ένα ζητιάνο εκεί πέρα που πήγε ο Ψάλτης και του λέει: ρε, γιατί τραγουδάς χαρούμενα κομμάτια, πώς περιμένεις να σου δώσουμε λεφτά. Άμα θες, φτιάχτο και παίχτο. Το χρήμα το περίφρονο. Και δεν το λογαριαζώ. Άλλαξε τραγούδι, βρε ηλίθιε. Γιατί, δάσκαλε? Μη μιλάς έτσι καλά για τη δάσκαλε, όπως μίλαγες προηγουμένως. Γιατί, δάσκαλε? Γιατί με αυτό το τραγούδι το χρήμα το περιφρονώ, ποιος θα περάσει ρε να σου δώσει λεφτά. Δεν μου λες πως έπιασες σήμερα? Τίποτα. Τίποτα δεν έπιασες. Γιατί δεν έπιασες τίποτα? Μου ξεφτύλισες το πόσο, ρε. Εμένα θα μου δίνεις τα ποσοστά μου, είτε βγάζεις είτε δεν βγάζεις. Δεν μπορώ, δάσκαλε. Κοίταξε να δεις, εγώ θα το δώσω το πόσο αυτό σε κουφό. Και πού θα πάω? Στην οδό μαλακίας 31. Αλλά εδώ είναι μετά μαλακίας, δεν είναι άνευ μαλακίας. Άδεια τα χέρια μου, αίμα ποτίσανε. Σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε. Για ζωή πολεμώ. Να σου πω, την Παρασκευή παίξε το Working Class Hero, σε παρακαλώ. Αλλά από Green Day όμως, που το έχουν απογειώσει. When they tortured and scared you for 20-odd years. Then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω πια να ζω χωρίς να σε αγγίζω. Ακούνε και οι πελάτες τώρα, θα νομίζουν τρελάθια. Ενώ είσαι στα καλά σου, ας πούμε. Ο επόμενος που θα γεμίσει το Καλλιμάρμαρο είναι ο Νότης. Και τι θα τραγουδάει, το Έρικα? Θέλω να σε ξαναδώ. Λοιπόν, στο Spotify υπάρχει το έναρξη, γράφεται με αγγλικά όπως γράφεται στην Ελληνοφρένεια, και έχει μουσική του Νίκου του Καρβέλα. Βάλτε λίγο την Παρασκευή να ακούσει ο κόσμος. Να πω στον Καρβέλα και στο Νότι ότι παρακαλώ πολύ να τραγουδάνε και να γράφουν μουσική, αλλά να μην δίνουν συνέντευξη. Έτσι, μόνο να τραγουδάνε και να γράφουν μουσική. Συνέντευξη, αφήστε την, παιδιά. Και αρχίζω και αντί να κατουρίσω, παίρνω το χαρτί και αρχίζω και γράφω. Λες, γιατί το κάνω αυτό? Είμαι κάτι ιδιαίτερο? Λες, όχι, ο εγκέφαλός μου μου λέει κάνε αυτό. Και σταματάω και το ακατούρημα, μου κόβεται και ο ύπνος. Και κατουργέμαι πάνω μου. Είναι καλέ να κατουρίσεις, θες? Σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μείνε. Άδεια τα χέρια μου, αίμα ποτίσανε. Σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε. Για ζωή πολεμώ. Έλα ρε. Έλα. Μπαλουρδοχιονάτη, επιτέλους το σήκωσες. Ναι, με. Να σου πω τηλέφωνο, σηκώνεις μετά τα διαφημιστικά μηνύματα ή από την αρχή της εκπομπής. Μετά το δελτίο. Ωραία, λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Ένα πολύ ωραίο κομματάκι από λέγονται 2020 και το τραγούδι λέγεται Αίμα, Φωτιά και Πετώ. Κάτω στη Γάζα δεν βγαίνει ο ήλιος, θα τους παίρνουν θάνατο κάτι σκουπίδια. Δεν έχει δώρο σακούλες παιχνίδια, έχει νεκρούς μέσα στα ποκαίδια. Από τον ουρανό βρέχει μποπίδια, κάτω στη γη σημαδεύουν τα στήθια. Ήρθαν και εδώ με γραβάτες κοστούμια σαν κατακτητές να μας πάρουν τα σπίτια. Όσον αφορά την κατάσταση στη Γάζα, μία λέξη θέλω να πω. Είναι φρίκ. Όλοι περιμένουν ότι θα τέτοι, όλοι θα πεθάνουν. Πραγματικά δηλαδή δεν έχουν καμιά ελπίδα. Με πέτρες, με ντρόνες, παλεύουν ένα από την άλλη. Πετάνε ρουκέτες και βόμβες, αίμα, φωτιά και πετώ. Συντρίμια και σκόνες, στη γειτονιά σου ήχουνε πολέμους. Ειρήνες και κόρνες, κόλαζες στον ουρανό. Αποστόλη. Εγώ είμαι. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια σου και σένα. Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Το έτσι κι αλλιώς θα γίνει. Η γη θα γίνει κόκκινη με τη Μάρια Δημητριάδη όμως, αν μπορείς. Έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη. Η κόκκινη από ζωή, η κόκκινη από θάνατο. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι θα γίνει. Εύλος. Λοιπόν, για Παρασκευή θα βάλεις έναν φουσέκι που έκανε φάση σε ένα υποβρύχιο και έλεγε 32 κάθετος, πήγα στο Sky τέτοιο και δεν καταλάβαινε κανένας. Ναι. Το Μαρκόνι να λέει με τα UHF πάλι κάτι δικά του και τον Άδη να λέει το καταλάβατε, είναι πολύ απλό κάτι τέτοιο, πώς και να εξηγούν να τα πλέξει αυτά όλα. Λίγος κούκος συνέστημα με το K12, μιλά από VHF 216 σε BR Tone. Ο ΖΕΒΣ των επιδείξεων του αεροσκάφου. Συνέστηκα με το κέντρο, μιλάω από VHF. Στη Χρυσόπετρα Κυλκής πηγαίναν και βγάζανε χρυσό τα UFO τα μεγάλα. Για στείλε μου δύο καπαρό από το ραντάρ 216. Τα μετρικά μεγάλα σκάφη είναι φέλιο φρίξο σε έλλη τα μικρά. Θα κινηθείτε 2-17 μοίρες προς τα 12 ζώνη 15. Ο ΖΕΒΣ πήγε να τρακάρει με το UFO. Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα. Δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν. Αυτό δεν είναι θεωρία, είναι αποδεδειγμένα μαθηματικά. Άδεια τα χέρια μου, αίμα ποτίσανε. Σφιχτές γροφιές που το φόβο λυγίσανε. Πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίσανε. Για ζωή πολεμώ.